यह गुहा से भी बढ़कर अत्यंत गुहतम विषय है, इसीलिए इसे प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए, सर्वत्र प्रकाशित नहीं करना चाहिए। इस प्रसंग में मैं तुम्हें अत्यंत अद्भुत रहस्य की बात बतलाता हूँ, जिसे मैंने साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी के मुख से सुना था। पूर्व काल की बात है, मैं कैलाश पर्वत के शिखर पर एक सघन वन में रहता था और यहाँ भगवान श्री नारायण जी का ध्यान करते हुए उनके श्रेष्ठ मंत्र का जप करता था। इससे संतुष्ट होकर भगवान जी मेरे सामने प्रकट हुए और बोले, वर मांगो। उनके यूं कहने पर मैंने आंखें खोलकर देखा, भगवान जी अपनी प्रिया श्री लक्ष्मी जी के साथ गरुड़ पर विराजमान थे। मैंने बारंबार प्रणाम करके लक्ष्मीपति जी से कहा, हे कृपा सिंधो, आपका जो रूप परम आनंददायक संपूर्ण आनंदों का आश्रय नित्य मनोहर मूर्ति धारी सबसे श्रेष्ठ निर्गुण निष्क्रिय और शांत है, जिसे विद्वान पुरुष ब्रह्म कहते हैं, उसको मैं अपने नेत्रों से देखना चाहता हूँ। यह सुनकर भगवान जी कमलापति जी ने मुझ शरणागत भक्त से कहा, हे महादेव, तुम्हारे मन में मेरे जिस रूप को देखने की इच्छा है उसका अभी दर्शन करोगे। यमुना जी के पश्चिम तट पर मेरा लीला धाम वृंदावन है, वहीं चले जाओ। यूं कहकर वे जगदीश्वर जी अपनी प्रिया के साथ अंतर्धान हो गए। तब मैं भी यमुना जी के सुंदर तट पर चला गया। वहां मुझे संपूर्ण देवेश्वरों के भी ईश्वर श्री कृष्ण जी का दर्शन हुआ, जो किशोर अवस्था से युक्त कमनीय गोप वेश धारण किए अपनी प्रिया के कंधे पर बायां हाथ रखकर खड़े थे। उनकी वह झांकी बड़ी मनोहर जान पड़ती थी। चारों ओर से गोपियों का समुदाय था और बीच में भगवान जी खड़े होकर श्री राधिका जी को हंसाते हुए स्वयं ही हंस रहे थे। उनका श्री विग्रह सजल मेघ के समान श्याम वर्ण तथा कल्याणमय गुणों का धाम था। भगवान श्री कृष्ण जी मुझे देखकर हंसे, उनकी वाणी में अमृत भरा था। वे मुझसे बोले, हे रुद्र, तुम्हारा मनोरथ जानकर आज मैंने तुम्हें दर्शन दिया। इस समय मेरे जिस अलौकिक रूप को तुम देख रहे हो, यह निर्मल प्रेम का पुंज है। इसके रूप में सत चित और आनंद ही मूर्तिमान हुए हैं। उपनिषदों के समूह मेरे इसी स्वरूपों को निराकार निर्गुण व्यापक निष्क्रिय और प्रातपर बतलाते हैं। मेरे दिव्य गुणों का अंत नहीं है तथा उन गुणों को कोई सिद्ध नहीं कर सकता, इसीलिए वेदांत शास्त्र मुझ ईश्वर को निर्गुण बतलाता है। हे महेश्वर, मेरा यह रूप चरम चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता, अतः संपूर्ण वेद मुझे आरूप निराकार कहते हैं। मैं अपने चैतन्य अंश से सर्वत्र व्यापक हूँ। इससे विद्वान लोग मुझे ब्रह्म के नाम से पुकारते हैं। मैं इस पर पंच का कर्ता नहीं हूँ, इसीलिए शास्त्र मुझे निष्क्रिय बताते हैं। हे शिव, मैंने अंश ही मायामयी गुणों के द्वारा सृष्टि आदि कार्य करते हैं, मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता। हे महादेव, मैं तो इन गोपियों के प्रेम में विहल होकर ना तो दूसरी कोई क्रिया जानता हूँ और ना मुझे अपने आप का ही भान रहता है। ये मेरी प्रिया श्री राधिका है, इन्हें परा देवता समझो। मैं इनके प्रेम के वशीभूत होकर सदा इन्हीं के साथ विचरण करता हूँ। इनके पीछे और अलग बगल में जो लाखों सखियाँ हैं, ये सब की सब नित्य हैं। जैसे मेरा विग्रह नित्य है वैसे ही इनका भी है। मेरे सखा पिता गोप गौएं तथा वृंदावन ये सब नित्य है। इन सब का सब रूप चिद आनंदमय रसमय ही है। मेरे इस वृंदावन का नाम आनंद कंद समझो। इसमें प्रवेश करने मात्र से मनुष्य को पुनः संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। मैं वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाता, अपनी इस प्रिया के साथ सदा यही निवास करता हूँ। हे रुद्र, तुम्हारे मन में जिस जिस बात को जानने की इच्छा थी वह सब मैंने बता दिया। बोलो इस समय मुझसे और क्या सुनना चाहते हो? मुनि श्रेष्ठ, हे नारद, तब मैंने भगवान जी से कहा, हे प्रभु, आपके इस स्वरूप की प्राप्ति कैसे हो सकती है, इसका उपाय मुझे बताइए। भगवान जी ने कहा, हे रुद्र, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, किंतु यह विषय अत्यंत रहस्य का है, इसलिए इसे यतन पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। हे देवेश्वर, जो दूसरे उपायों का भरोसा छोड़कर एक बार हम दोनों की शरण में आ जाता है और गोपी भाव से मेरी उपासना करता है वही मुझे पा सकता है। जो एक बार हम दोनों की शरण में आ जाता है अथवा अकेली मेरी इस प्रिया की ही अन्य अन्य भाव से उपासना करता है वह मुझे अवश्य प्राप्त होता है। जो एक बार भी शरण में आकर मैं आपका हूँ ऐसा कह देता है वह साधन के बिना भी मुझे प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। इसीलिए सर्वथा प्रयत्न करके मेरी प्रिया की शरण ग्रहण करनी चाहिए। हे रुद्र, मेरी प्रिया का आश्रय लेकर तुम भी मुझे अपने वश में कर सकते हो। यह बड़े रहस्य की बात है जिसे मैंने तुम्हें बता दिया है, तुम्हें यतन पूर्वक इसे छिपाए रखना चाहिए। अब तुम भी मेरी प्रियतमा श्री राधिका जी की शरण लो और मेरे युगल मंत्र का जप करते हुए सदा मेरे इस धाम में निवास करो। यह कहकर दयानिधान श्री कृष्ण जी मेरे दाहिने कान में पूर्वोक्त युगल मंत्र का उपदेश देकर मेरे देखते देखते वहीं अपने गणों सहित अंतर्धान हो गई। तब से मैं भी निरंतर यही रहता हूँ। हे नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हारे पूछे हुए विषय का सगुपाग वर्णन कर दिया। सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, पूर्व काल में भगवान शंकर जी ने साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी के मुख से इस रहस्य का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने नारद जी से कहा और नारद जी ने मुझे इसका उपदेश दिया था, वही आज मैंने यहाँ आपको सुनाया है। आपको भी उचित है कि इस परम अद्भुत रहस्य को सदा गोपनीय रखें, इसे हर एक के सामने प्रकट ना करें। शौनक जी ने कहा, हे गुरुदेव, आपकी कृपा से आज मैं कृतकृत्य हो गया, क्योंकि आपने मेरे सामने यह रहस्यों का भी रहस्य प्रकाशित किया है। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, आप भी अहनिर्ष युगल मंत्र का जप करते हुए इन धर्मों का पालन कीजिए। थोड़े ही दिनों में आपको भगवान जी के दास्य भाव की प्राप्ति हो जाएगी। मैं भी यमुना के तट पर भगवान गोपीनाथ जी के नित्य धाम वृंदावन में जा रहा हूँ। महादेव जी के मुख से निकला हुआ यह उत्तम चरित्र परम पवित्र है, इसमें महान अनुभव भरा हुआ है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करते हैं वे अवश्य ही भगवान जी के परम पद को प्राप्त होते हैं। यह स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति का भी कारण और समस्त पापों का नाशक है। जो लोग सदा भगवान श्री विष्णु जी की सेवा में तत्पर रहकर इसका भक्ति पूर्वक पाठ करते हैं।